รี่หมอดูหน้าที่21โดยหมอพี เรื่องราวมากมายที่เพียงค้นหาที่เห็นเป็นโชคชะตาอย่าคิดชีวิตผู้คน ลูกค้าหลายคนไปเชื่อเรื่องกรรมได้ระดับหนึ่งเวลาชีวิตจะต้องใช้กรรมทำให้ต้องไปเจอคนเห็นแก่ตัวคนเอาแต่ใจคนที่คิดว่าในโลกนี้ความคิดของตัวเองถูกฝ่ายเดียวและอื่นๆมักจะมีความคิดว่าใช้กรรมให้คนประเภทนี้ไปซึ่งความคิดที่ยอมรับว่าเป็นกรรมต้องใช้กรรมตรงนี้เป็นความคิดที่ถูกและยิ่งจิตใจภายในยอมรับได้ยิ่งดีมากๆแต่ในบางครั้งถ้าต้องปล่อยพวกเขาทำกรรมเพิ่มฝ่ายเดียวจะยิ่งแย่ไปใหญ่เรื่องวุ่นวายที่เขาจะทำให้เดือดร้อนอาจจะหนักไปใหญ่แต่จะตอบโต้กลับไปก็กลัวว่าจะเป็นการสร้างกรรมเพิ่มตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุทำให้หลายคนกลัวจนปล่อยให้อีกฝ่ายสร้างกรรมไปเรื่อยๆความจริงเราสามารถตอบโต้หรือทำอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องใหญ่ไปกว่านี้ได้ไหมหรือจะยอมรับว่าเป็นชะตากรรมไปเรื่อยๆดีวันนี้มีเรื่องราวของคนหลายคนที่ตกอยู่ภายใต้เหตุการณ์ความทุกข์ต่างๆที่จะก่อกรรมเพิ่มหรือก้มหน้าก้มตารับว่าเป็นชะตากรรมให้ต้องเจอแบบนี้จะยอมใช้ให้หมดไปดีกว่าไหมหรือจะคิดว่าเอาความดีเข้าไปเปลี่ยนอีกฝ่ายดีไหมชายวัยกลางคนคนหนึ่งมาดูดวงด้วยความทุกข์ใจอย่างหนักหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจภายในดูกำลังทุกข์เหมือนถูกขังอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆใบหนึ่งทุกแบบนี้เหมือนทุกเรื่องความรักเลยถามเขาว่ามีปัญหาเรื่องความรักอยู่หรือเปล่าคำตอบบอกว่าใช่ครับตอนนี้กำลังทุกข์ใจเรื่องแฟนมากเหมือนเขากำลังอึดอัดไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยบอกออกมาว่าผมขอเล่าเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้ผมคบกับผู้หญิงคนนึงอยู่ตอนแรกที่คบกันเธอก็เป็นคนดีน่ารักและน่าสงสารเคยเจอกันมานานแล้วตัวผมเองชอบทำบุญไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมตอนแรกๆเราสองคนเหมือนจะไปกันได้ดีมากเวลาผมทำบุญเขาก็อนุโมทนาตลอดไปทำบุญก็ไปด้วยกันแต่ตอนนี้สิครับเขาเปลี่ยนไปไม่ให้ผมไปไหนให้อยู่กับเขาตลอดพอขอไปเขาไม่ให้ไปผมจะไปก็ต้องทะเลาะกันตลอดก็เลยปล่อยเลยตามเลยไม่ไปก็ได้ซึ่งใจลึกๆผมชอบทางธรรมอยู่แล้วก็เลยเป็นทุกข์ที่เป็นอย่างนี้หาทางออกไม่ได้เลยส่วนหนึ่งเขากลัวผมนอกใจเขาเหมือนกับแฟนเก่าเขาก็เลยไม่อยากให้ผมไปไหนเลยใจนึงก็คิดว่าเป็นกรรมแหละที่ต้องมาใช้ก็คิดว่าจะยอมใช้กับเขาให้หมดไปคิดอีกว่ายอมไปก่อนแล้วค่อยเอาธรรมะที่ผมมีอยู่และธรรมะที่ผมเข้าใจไปเปลี่ยนเขาแต่แทนที่ผมจะเปลี่ยนเขาได้ดันกลับกันเขามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผมหมดผมควรแก้ไขยังไงดีครับบอกพี่เขาไม่ควรตามไม่ควรจะกลัวการต้องทะเลาะกันเพราะถ้าตามใจปล่อยให้เขาทำผิดขวางทางการทำบุญการภาวนาเผยแผ่ธรรมะจะมีแต่สร้างกรรมให้ตัวเขาเองเพิ่มไปอีกตัวผู้หญิงถ้าสะสมบาปแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะทำให้โอกาสในการหลุดพ้นไกลออกไปเรื่อยๆโอกาสเกิดในพุทธศาสนาก็น้อยลงไปเรื่อยๆไม่ควรจะตามใจเขาสิ่งที่ผู้หญิงกลัวคือกลัวพี่ไปมีคนอื่นดังนั้นการจะไปไหนก็ควรจะบอกเขาว่าเราไปทำกิจกรรมที่ดีเรารักษาศีล5ไม่นอกใจเขาหรอกพยายามบอกให้มั่นใจทุกครั้งเขาไม่ยอมเราก็ต้องฝืนถึงแม้เขาจะทุกข์เพราะเจตนาของเราไม่ได้นอกใจไปมีคนอื่นอย่างที่เขาคิดเจตนาของเราไปทำกิจกรรมที่มีแต่จะสร้างบุญจริงๆถ้ารักเขาไม่ควรรักเขาแค่วันนี้ควรมองไปข้างหน้าด้วยว่าเขาเดือดร้อนก็เพราะเรานะยังแก้ไขได้อยู่นะคะอย่ากลัวว่าเขาต้องเสียใจอย่ากลัวว่าเขาต้องเจ็บปวดความเจ็บปวดของเขาในวันนี้มันจะดีกว่าในอนาคตที่เขาจะไม่เกิดในพุทธศาสนาหรือเกิดในพุทธศาสนาแต่ไม่ศึกษาธรรมะเขาจะน่าสงสารกว่าวันนี้ส ่วนลูกค้าคนที่2เป็นลูกค้าทางโทรศัพท์ต่างจังหวัดตอนนี้เธอกำลังทุกข์เพราะโดนญาติเอาเปรียบเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่ซึ่งโดยดวงของเธอมีวิบากกรรมเรื่องญาติๆไว้มากทำให้ต้องเกิดในครอบครัวที่มีความเห็นแก่ตัวเป็นธรรมดาเธอบอกว่าที่ผ่านมาก็ยอมเสียเปรียบเขาตลอดทำงานหนักแต่ค่าจ้างไม่ได้มากมายอะไรแต่หนักกว่านั้นสมบัติที่เป็นของเธอก็ยังเอามาใช้ไม่ได้ที่ยอมมาตลอดเพราะส่วนหนึ่งเขาก็เคยเกื้อกูลเรามาแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาเริ่มจะเกินไปแล้วกำลังตัดสินใจทวงสิทธิ์คืนไม่ยอมให้ถูกเอาเปรียบอีกแต่ใจหนึ่งก็กลัวว่าจะผิดไหมจะเป็นการใช้กรรมไม่หมดหรือเปล่าตอนนั้นก็แนะนำให้เธอกลับมาดูที่ใจว่าคิดไปเบียดเบียนเขาไหมหรือคิดจะเอาเกินส่วนที่เรามีสิทธิ์จะได้หรือไม่ถ้าใจเราก็ไม่คิดจะเบียดเบียนแต่จะทวงทรัพย์สินที่มีอยู่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะอย่าไปกลัวว่าใช้ไม่หมดเพราะถ้ายังใช้ไม่หมดก็คงไม่เริ่มคิดจะทวงสิทธิ์หรอกค่ะที่ผ่านมายอมให้เขาเอาเปรียบก็ถือว่าเป็นการใช้กรรมเหมือนกันกรรมวัดที่เจตนาเป็นหลักค่ะถ้าเจตนาไม่ได้เบียดเบียนทำลายใครและเรามีสิทธิ์จริงๆอยู่แล้วก็ไม่ถือว่าผิดอะไรแต่ต้องคุยกันดีๆไม่ใช่อารมณ์โกรธเจรจาค่ะจะปลอดภัยต่อการสร้างกรรมเพิ่มลูกค้ารายที่3เป็นผู้ชายอายุประมาณ30กว่าเป็นลูกชายคนโตของที่บ้านต้องรับผิดชอบคนทั้งบ้านมาดูดวงเพราะกำลังเป็นทุกข์เรื่องน้องสาวซึ่งอายุมากแล้วแต่ไม่ยอมทำงานขอแต่เงินใช้ตลอดแถมประกาศต่อคนทั้งบ้านว่าจะเกาะพี่ชายกินทั้งชาติจะไม่ยอมไปไหนเลยเป็นทุกข์มากหาทางออกไม่ได้ส่วนหนึ่งเขาคิดว่าเป็นกรรมที่ต้องเจอน้องแบบนี้ก็เลยต้องช่วยเขามาตลอดแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มไม่ไหวภาระหนักเกินไปแถมเวลามีแฟนผู้หญิงที่คบด้วยก็ขอเพราะเขารับไม่ได้ที่เป็นแบบนี้ไม่มีใครยอมแต่งงานด้วยเลยเห็นแล้วก็สงสารตัวเองก็เจอเหมือนกันแต่ใจแข็งได้แต่กรรมของพี่คนนี้เคยพึ่งน้องคนนี้มาเยอะเขาเคยช่วยพี่ชายไว้มากจริงเหมือนติดหนี้มาส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่หนักถึงขั้นตลอดชีวิตขนาดนั้นแต่เกิดจากการยอมให้น้องสาวใช้เงินอย่างสบายโดยไม่ต้องหามาตลอดสร้างให้เขาสบายไม่ยอมลำบากไว้ทำให้เขาสู้งานหนักหรือสู้ปัญหาเรื่องคนไม่ไหวแล้วบอกว่ากรรมน่ะก็ติดหนี้เขามาจริงๆแต่ไม่ใช่ยอมเขาขนาดนี้ต้องให้เขาทำงานถ้าเขาไม่อยากทำงานบริษัทก็ลองหากิจการเล็กๆให้ทำเพื่อให้เขาพึ่งตัวเองให้ได้ถ้าเขาไม่ยอมก็ควรใจแข็งตัดการช่วยเหลือเพราะไม่อย่างนั้นก็ต้องรับผิดชอบไปทั้งชาติแน่เขาเองก็จะกลายมาเป็นคนที่เบียดเบียนทำให้เราเป็นทุกข์ก็จะเป็นกรรมกับเขาอีกพี่เขาก็บอกอีกว่าแม่ให้ทายเขาอยู่ผมไม่ให้เงินเขาแม่ก็ให้อยู่ดีไม่อยากให้ไปรบกวนแม่กลัวแม่ทุกข์ใจก็แนะนำให้ไปคุยกับแม่ให้ยอมรับความจริงและร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาเพราะไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาต่อเขาได้เพราะพ่อแม่พี่ชายก็อายุมากกว่าเขาทั้งนั้นเปอร์เซ็นต์ตายก่อนมีเยอะอยู่แล้วถ้าทั้งหมดตายไปเขาเองจะลำบากที่สุดจะอยู่ยังไงก่อนตายเราเองก็คงไม่เป็นสุขหรอกมาทุกข์ใจเรื่องห่วงน้องอีกแทนที่จะไปดีก็ไปไม่ดีได้ง่ายๆถ้าพี่ทำไม่ได้ก็ไม่มีทางอื่นนอกจากยอมรับสภาพก้มหน้าก้มตาเลี้ยงเขาต่อไปห้ามบ่นห้ามท้อแท้ถ้าเราต่อรองแล้วเขาไม่ยอมก็ต้องใจแข็งเพื่ออนาคตเขาเองเราไม่ได้ใจดำหรือเห็นแก่ตัวแต่เราเห็นแก่อนาคตระยะยาวของเขาอย่าให้ความสงสารเป็นตัวทำลายชีวิตเขาดีกว่าถ้าน้องจะทำงานก็เกื้อกูลเขาก่อนที่เขาจะได้เงินเดือนก็ได้หรือถ้าแม่เป็นคนช่วยก็ควรให้เงินแม่ตามปกติที่เคยให้ถ้าแม่จะแบ่งให้น้องเราก็ทำใจดังนั้นการแก้ไขปัญหากับกรรมที่เจอไม่ใช่จะเป็นการก้มหน้าก้มตารับกรรมอย่างเดียวก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วยว่าสมควรแก่เหตุหรือไม่ทำให้เกินเหตุไม่มีเจตนาทำร้ายทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ไม่เป็นการสร้างกรรมเพิ่มให้ตัวเอง บางทีกรรมก็เกิดจากการจำยอมมากไปเหมือนกันเจตนาของเราต้องดูให้ดีๆเพราะบางทีกิเลสชอบหลอกเราว่าทำถูกลองปรึกษาเพื่อนดูหลายๆคนก่อนตัดสินใจก็ได้เพื่อความสบายใจและปลอดภัย อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไร บทความจากนิตยสารออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่21อ่านโดยสดานันจารุคูณผล การกระทำของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลร้ายอาจลึกลับแต่มั่นคงคือการส่งผลของการที่ทำอะไรทำดีหรือร้ายผลนั้นคือกันแม้ดวงและดาวจะไม่ปราศรัย